Ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Jest siódma. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Sejm przyjął uchwałę w sprawie bezpieczeństwa kraju. Sąd w Krośnie skazał mężczyznę, który groził śmiercią Jerzemu Owsiakowi. Jeszcze przed majówką cztery busy elektryczne zaczną kursować na trasie do Morskiego Oka. Wybrali hańbę, a uchwałę i tak przegłosowaliśmy, napisał w serwisie X premier Donald Tusk po sejmowym głosowaniu w sprawie bezpieczeństwa Polski. Przeciwko uchwale byli posłowie PiS i Konfederacji. Tekst wyraża poparcie dla rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej obronności, w tym projektu Tarcza Wschód. Sprawdzam, powiedział premier Donald Tusk. I że wszystkie siły w Polsce, te kluczowe polityczne siły w Polsce, mają jednak jedno zdanie w kwestii Tarczy Wschód. A na korytarzach sejmowych zawrzało. Stawiasz się tam, gdzie stoi but. Rozumiesz tylko pleść takie kocopały. Posłowie długo spierali się o wizję wzmacniania obronności Polski, więcej razem w Europie, czy samodzielnie. To doprowadzi do tego, że sami, mówił Rafał Bochenek z PiS, nie będziemy mogli podejmować kluczowych decyzji w zakresie dysponowania wojskami polskimi. Doceńmy to, odpowiadał Paweł Strach z Polski 2050. Dziś dzięki Unii Europejskiej jesteśmy zjednoczeni. Możemy stanąć naprzeciw zagrożeniu. W głosowaniu PiS i Konfederacja były przeciwko uchwale, z takich samych powodów jak przeciwko rezolucji w Parlamencie Europejskim. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Bez jednomyślności na unijnym szczycie w sprawie Ukrainy, Węgry, podobnie jak przed dwoma tygodniami, zablokowały przyjęcie wniosków w tej sprawie. 26 krajów uzgodniło zatem wspólną deklarację o dalszej pomocy dla Kijowa. Mówił o tym na zakończenie szczytu przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Węgry mają inne stanowisko niż pozostałe 26 krajów w sprawie wsparcia Ukrainy, osiągnięcia pokoju. Musimy uszanować różnice zdań, ale nie możemy pozwolić na blokowanie, ponieważ Węgry myślą inaczej niż pozostali. Musimy kontynuować nasze wsparcie i to jest to, co robimy. O ewentualnej misji pokojowej w Ukrainie rozmawiali z kolei w Londynie przedstawiciele armii 25 krajów, w tym Polski. Nie planujemy wysłać tam naszych żołnierzy, ale będziemy uczestniczyli w operacji w inny sposób, powiedział szef MSZ Radosław Sikorski. To, co Polska daje NATO, to jest obrona kluczowego terytorium sojuszu, czyli naszych własnych granic. Jesteśmy niezastąpionym hubem logistycznym, który trzeba osłaniać. Londyn i Paryż tworzą koalicję chętnych państw do misji stabilizacyjnej po osiągnięciu pokoju w Ukrainie. Sąd w Krośnie skazał na 8 miesięcy więzienie mieszkańca Odrzykonia, który groził śmiercią Jerzemu Owsiakowi. Mężczyzna oferował na Facebooku 100 tysięcy złotych za zastrzelenie szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tadeusz P. został zatrzymany 14 stycznia i tymczasowo aresztowany. 38-letni Tadeusz P. usłyszał w krośnieńskiej prokuraturze dwa zarzuty kierowania groźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka i publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia prezesa WOŚP. W śledztwie przyznał się do winy. Wyrok zapadł już na pierwszej rozprawie. Tadeusz P. dobrowolnie poddał się karze, poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Krośnie, sędzia Artur Lipiński. Łącznie została mu wymierzona kara 8 miesięcy pozbawienia wolności. Został zaliczony na poczet tej kary okres pozbawienia wolności. Tomasz P. ma też zapłacić koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratury w całym kraju prowadzą przynajmniej kilkanaście postępowań dotyczących groźb pozbawienia życia Jerzego Owsiaka. Dariusz Kapała, Polskie Radio Rzeszów. Jeszcze przed majówką cztery busy elektryczne zaczną kursować na trasie do Morskiego Oka. Wciąż jednak nie oznacza to likwidacji konnych zaprzęgów. Busy zastąpią konie na najbardziej wymagającym odcinku, mówi Szymon Dziobrowski, szef Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przechodzimy do wykorzystania konia jako atrakcji turystycznej. Zmieniamy też kształt wozu. Chcemy wrócić do bardziej tradycyjnych form, takich jakimi dawniej jeździło się do Zakopanego na Podhale, czy to z Krakowa, czy później z Łabówki. Łącznie w TPN ma kursować 20 elektrycznych busów. Dziś nie jeden dzień, ale nawet dwa dni. Dwa w jednym. Pierwszy dzień wiosny oraz Międzynarodowy Dzień Lasu. Z tych połączonych okazji w Celestynowie pod Warszawą odbyła się akcja sadzenia drzew. Z uniwersytetu do szkółki przenieśli się na chwilę studenci UW. Mocniej. Sadziliśmy drzewa, był to świetnie spędzony dzień. Warto się tak oderwać od codzienności i czasami wyjść do lasu, czy popracować fizycznie. Dowiedzieliśmy się, że las nie rośnie sam, że są ludzie, którzy tym zarządzają, którzy dbają o to, żeby to nie wymknęło się spod kontroli, wycinki, żeby były trzymane w ryzach. To jest jeden wielki organizm, tak naprawdę. Najbardziej satysfakcjonującą nagrodą teraz to będzie butelka wody, ale satysfakcja z tego, że zrobiliśmy coś dla społeczeństwa, jest warta tej pracy. Lasy Państwowe każdego roku sadzą 500 000 000 drzew różnego gatunku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma 5, czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry, na początek piłka nożna i najważniejsze to, co wydarzyło się w Lidze Narodów. Reprezentacja Holandii zremisowała z Hiszpanią 2-2 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. Choć było blisko porażki Hiszpanów, podopieczni Luisa de la Fuente uratowali się w doliczonym czasie gry za sprawą gola Merino. Przypomnijmy, że na przegranego z tej pary czeka w grupie eliminacji Mistrzostw Świata reprezentacja Polski. A w innych meczach równie interesujących Chorwacja wygrała z Francją 2-0, Dania pokonała Portugalię 1-0, a Włochy przegrały z Niemcami 1-2, rewanże w niedzielę. A polscy kibice czekają na mecz reprezentacji z Litwą w eliminacjach Mistrzostw Świata. To już dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie. O celach na ten mecz mówi selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Te doświadczenie z tej Ligi Narodów, które mieliśmy, to jest dla mnie najważniejsze, żebyśmy przełożyli te dobre fragmenty, żebyśmy po prostu w tych fragmentach dobrych tych meczów, które mieliśmy tam w każdym meczu ileś, żebyśmy zagrali całe takie spotkanie i to jest dla mnie bardzo istotne, żebyśmy po prostu potrafili się utrzymać przy piłce, żebyśmy ją szybko odbierali, żebyśmy zdobywali bramki i to chcemy przełożyć na to spotkanie i to jest dla mnie najważniejsze. Początek o 20:45. Na koniec tenis. Magda Linette jest już w trzeciej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Miami. Więcej o meczu Polki w drugiej rundzie z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową, Jan Pachlowski. Czwartek dla naszych reprezentantów zaczął się najgorzej jak tylko mógł. Magdalena Fręch nie sprostała w dwóch setach kwalifikacji Rumunce Ruse. Polka w tym sezonie jest bez formy. Nie wiem, czy stres, czy takie ogólne nastawienie, wszystko powoduje to, że gdzieś te myśli negatywne zwyciężają. Po porażce Magdaleny Fręch było już tylko lepiej. Magdalena w dwóch setach odprawiła wyżej notowaną Jekaterinę Aleksandrową. Musiałam naprawdę skupić się na swoim serwisie, zrać mimo wszystko agresywnie. Czwartkowe zmagania Polaków w Miami Open pozytywnie w grze deblowej zamknął Jan Zieliński. Na pewno cieszymy się z dobrego występu, które ostatnio nie były na najwyższym poziomie i gdzieś tam pozostawały lekki niedosyt. Dziś w turnieju mecz w drugiej rundzie Igi Świątek z francuską Karoliną Garcią. Z Miami Open dla sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dziękujemy za relację. Sport wraca za godzinę. 5 na ogół będzie słoneczny, wiosenny, idealnie wiosenny. Teraz jeszcze przymrozki, a po południu kilkanaście stopni w większości kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wystartowały obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Pralka Bosch 8 kg. Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1649 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Zadzwoniła do nas pani Marzena z pytaniem, co ma dziś robić. Państwo nie zawodzą, szybko odpowiada pan Stanisław. Proszę się nie przejmować i odpowiadam na pytanie, cóż pani dzisiaj może ze sobą zrobić. Proszę udać się do najbliższego zbiornika wodnego, jeśli jest takowy w pani okolicy, usiąść tam na krzesełeczku, chwilę podsiedzieć nad tą piękną wodą, i sobie podumać o przeszłości, czy o wspaniałych chwilach, jakie pani w życiu przeżyła. I to już będzie żywy znak, że jest wiosna. Panie Staszku, a jeśli ktoś podejdzie z tyłu i popchnie krzesełko, pani Marzena wpadnie? Nie, duże ryzyko. Może jednak trzeba szukać rozwiązań ostrożnych. Chociaż tu mówimy o pani Marzenie, a co z Marzanną? Tą prawdziwą. Jej historii wysłuchamy za chwilę. New Radicals. Oj tak, mamy w sobie muzykę o poranku, skoro taki piękny. Piękny pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Szkolne spacery za niedługo wyruszą nad rzeki i strumyki. Nie wiem, czy tak chętnie jak kiedyś, ale na pewno to zrobią z uśmiechami na słodkich buźkach. I co ma począć ta biedna Marzanna? 21 marca. Jak co roku strach ten sam. Będzie ich cała chmara. Będą mnie palić i topić. 120 centymetrów wzrostu ostatnio chodzą w odblaskowych kamizelkach. Są wtedy trochę bardziej zorganizowani. Nie wiem, dlaczego aż tak mnie nie lubią. Jedziemy Marzankę, zobory, zobory. Nie bójcie się, ludzie, tej mory, tej mory. Nie. Muszę odkryć sedno tego szaleństwa. Może w książce telefonicznej będzie ktoś sensowny, kto mi to wyjaśni. Może doktor Ewa Rosal? Antropolożka kultury, z tego co widzę. Tutaj oczywiście musimy się odwołać do tych najstarszych mitów, opowieści o Marzannie, czyli o bogini śmierci. Więc może dlatego to się tak pierwotnie gdzieś tam w naszym potocznym mniemaniu kojarzy, że jej nie lubimy. Nie lubimy, bo symbolizuje właśnie to, co związane z zimą, bo też tak o niej myślano, jako właśnie bogini czegoś, co ma odejść, tak? Czegoś, co ma się skończyć, czyli też metaforycznie patrząc, zima jest zawsze tą ostatnią porą roku. W podobny sposób dąży do unicestwienia przyrody, jak właśnie w życiu jest ten etap śmierci. No tak, ale jak utopimy prawdziwą Marzannę, to przyzwyczajimy świętego Jerzego do pewnego poziomu. A już za rok to nie będzie żywych Marzan do utopienia. No dobra, tylko to się dzieje od 20 wieków. I teraz dzieci to robią. Palą i topią co roku. I ja nie wiem, czemu ja mam być winna temu, że jest śmierć i zima. Ze społeczeństwem chyba jest coś nie tak. Może... O, Natalia Tur, socjolożka. Mechanizm kozła ofiarnego polega na tym, że w momencie kryzysu dana grupa społeczna, aby powrócić do stanu równowagi, wybiera sobie ofiarę, którą czyni winną zaistniałej sytuacji. I co najbardziej przerażające, ofiara ta staje się obiektem zbiorowej agresji. Już nawet w filmach jestem szykanowana. Będziemy topić kukłę? No a co? Nie, nic, po prostu myślałem, że utopimy prawdziwą Marzannę. Może w książkach było troszkę lepiej. O, tutaj etnolożka dr Zuzanna Grębecka. W tej chwili szalenie popularne są przeróżne publikacje dotyczące wierzeń prasłowiańskich, przedchrześcijańskich, które nie zawsze są, powiedzmy sobie, stricte naukowe i czasem autorzy trochę dają się uwieść pięknej narracji, ale w znanej mi poważnej literaturze nie wydaje się, żeby była kiedyś jakaś żywa, topiona Marzanna. Ja zdecydowanie jestem za kukłą. Ty akurat jesteś nieobiektywna, Marzanno. Żywa Marzanna będzie topiona, jak długo żywa jest tradycja. No ale dobrze, że tylko raz w roku. W roli Marzanny Ola Dobieszewska. A w piosence dnia Chapel Roan. Nowość prosto z Dzikiego Zachodu. Stars in the bars on a Friday night. And other boys may meet a map, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like that. So baby, when you need the job done, you can call me baby. 'Cause you ain't gotta tell me, it's just that my nature's. Take it like a taker. So baby, to job done. Na, na, na, na, na, na. So take it like a taker. Bardzo proszę. Udało się wzbudzić refleksję. Dwie dwójki i siedem trójek. Dlaczego i po co topić panią Marzannę, kiedy ona wróci tak czy tak za 9 miesięcy? Przebrać ją za wiosnę lub lato, a później może jesień i niech sobie dziewczyna biega i patrzy, jak piękna jest wiosna, lato i jesień. Zapraszamy do Trójki. Drodzy Państwo, podczas jednej z naszych kolegialnych burz mózgów nasza dzielna praktykantka zapytała, czy nie sądzimy, że na opakowaniach fast foodów powinny być oznaczenia o szkodliwości podobne do tych, które można znaleźć na przykład na paczkach papierosów. Pomysł nie głupi, bo nie odkryjemy Ameryki dosłownie i w przenośni, jeśli powiem, że fast foody szkodzą. Zanim jednak przejdziemy do samego pomysłu, trzeba wybadać, jak często się je jada. Czy zdarza się pani jeść fast foody? Raz na pół roku. Mam problem z insulinoopornością. 2 razy w miesiącu. Nie za często? Uważam, że nie. Uważam, że optymalnie. Fast foody zawierają dużo cukru, dużo tłuszczu i jeszcze chrupiące składniki dodatkowo są. Agata Ziemnicka. Dietetyczka, psycholożka, Fundacja Kobiety Bez Diety. Po drugie, my się czujemy tak szczęśliwi, że to jemy, ponieważ ten zestaw tłuszcz, cukier, chrupiące powoduje, że wydziela się dopamina, no i my chcemy więcej. Jak się nie ma czasu na przykład w domku zjeść, no to trzeba się ratować. Smażenie w bardzo głębokim tłuszczu i wytwarzające się wtedy kwasy trans, czyli absolutnie nienaturalne dla naszego organizmu, to jest substancja szkodliwa. Bardzo, bardzo. Przemiana materii u młodych osób jest na tyle duża, że na razie nie trzeba patrzeć, o ile się trenuje. To jest miłe, to jest relaks, to jest taka ulga, to jest w nagrodę. Rzucenie palenia, czy zaprzestanie picia nadmiarowego alkoholu, jeżeli ktoś ma tendencję, to jest naprawdę koszmar i to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Natomiast potrzeba 2-3 tygodnie, żeby układ hormonalny układu pokarmowego sobie troszeczkę wyregulował wszystko. No tylko my musimy zawsze dać coś w zamian. Jeżeli nie jem, to robię coś innego. Je pan fast foody? Nie. Nigdy? Nigdy. Poważnie. Gotuję sam w domu. Mi to troszkę śmierdzi. Czy fast food to używka, która potrafi uzależnić? Niektórzy są uzależnieni bardzo mocno od tego i potrafią tak 4-5 razy w tygodniu jeść. Na wyrobach tytoniowych wymagane jest oznaczenie informujące o ich szkodliwości dla zdrowia. Czy w takim razie analogicznie nie powinno być takiego oznakowania też na opakowaniach jedzenia, jakim jest fast food? W przypadku nikotyny czy tytoniu jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ są to używki. Marta Tomaszewska, dyrektorka do spraw żywności i żywienia, Polska Federacja Producentów Żywności. Wszystkie dane naukowe wskazują na to, że są one jednoznacznie szkodliwe zdrowia w każdej ilości. Natomiast taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku produktów spożywczych. My jako branża nie popieramy tego typu oznaczeń, dlatego że uznajemy, że są one zbyt uproszczone, bazujące na subiektywnej ocenie. Wartość odżywcza produktów powinna być rozważona w kontekście całej diety i tak naprawdę to problemem jest dopiero nadmierne spożycie jakiegoś składnika. Wartość energetyczną diety ustala się w oparciu o indywidualną aktywność fizyczną, wiek, stan zdrowia, płeć. Jest bardzo wiele czynników, które powodują, że każdy konsument ma trochę inne zapotrzebowanie. To też mogłoby być zbyt uproszczone oznakowanie, które w efekcie mogłoby zamiast przyczyniać się do edukacji, to wprowadzać konsumentów w błąd. Mówienie o tym, jak bardzo papierosy są niezdrowe, nie za bardzo działa. Najbardziej skuteczne w rzucaniu palenia jest cena papierosów i te zdjęcia na opakowaniach również mają znaczenie. Fast foody są ślicznie opakowane i tam nie ma żadnego ryzyka wypisanego. Dużym kłopotem jest taka społeczna zgoda. Fast food jest reklamowany przez gwiazdy, przez celebrytów. W Wielkiej Brytanii w zeszłym roku postanowiono, że od tego roku, od października zostanie zakazane w ogóle reklamowanie do 21 godziny w telewizji, we wszelkich mediach. Najlepszym sposobem byłoby po prostu zwiększenie cen fast foodów. Myślisz, że fast food zatyka ci żyły, czy jednak twój młody organizm pozwala ci to zwalczyć? Pozwala zwalczyć

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak lubisz podążać za modą, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii moda z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis. A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis. A jak hybrydy, to... Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Kia Sportage od 1450 zł miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Renault. Napędza nas energia hybrydowa. Dzięki samoładującej technologii Renault Full Hybrid e-Tech zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%, a do 80% czasu jazdy po mieście odbywa się w trybie elektrycznym. Sprawdź samochody Renault z rocznika 2024 dostępne w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Za 29 minut będzie 8. To czas na skrót serwisu Trójki. Karolina Kozińska. Były minister obrony Mariusz Błaszczak na dziś został wezwany do prokuratury. Polityk ma usłyszeć zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z ujawnieniem tajnych planów obronnych Warta. PiS zapowiedziało protest przed budynkiem prokuratury. Parlament Szwecji wyraził zgodę na stacjonowanie w Polsce 8 samolotów bojowych Gripen. W ramach operacji NATO szwedzkie siły powietrzne będą strzec przekazywania pomocy wojskowej dla Ukrainy. Najbliższej nocy zamknięty będzie tunel w Świnoujściu. Powodem są prace konserwacyjne przy oświetleniu, które potrwają od 23 do 5 rano. Tunel będzie dostępny jedynie dla służb ratunkowych oraz autobusów komunikacji miejskiej. Brytyjski następca tronu, książę William, wraz z brytyjskimi żołnierzami biorącymi udział w operacjach NATO jest w Estonii na znak solidarności z sojusznikami na wschodniej flance. Podczas wizyty w Tallinie William będzie chciał dowiedzieć się więcej na temat tego, jak kraj zareagował na wojnę w Ukrainie. Pełen serwis o 8. A teraz jeszcze serwis ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od wypłaty. Ta średnia w Polsce wynosi teraz ponad 8600 zł, chociaż to po pierwsze kwota brutto, nie na rękę, i po drugie to wyliczenia GUS-u, które dotyczą firm, które zatrudniają co najmniej 10 osób. W lutym płace urosły niecałe 8%, a to niestety oznacza wyhamowanie. Jest to dynamika niższa od średnich oczekiwań rynkowych, niższa też niż w styczniu, tam ten wzrost wyniósł 9,2%. No i widzimy wyraźnie, że skończył się okres ponad 3-letni dwucyfrowych wzrostów płac w sektorze przedsiębiorstw. To ma oczywiście swoje uzasadnienie. Mniejsza podwyżka płacy minimalnej, mniejsza inflacja. Tak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Jednocześnie GUS podał, że o prawie procent spadło zatrudnienie. Unijna odpowiedź na amerykańskie cła wejdzie w życie w połowie kwietnia. Zapowiedział to unijny komisarz do spraw handlu i bezpieczeństwa gospodarczego Maroś Siewkowicz. Stany Zjednoczone już wprowadziły cła na stal i aluminium, a 2 kwietnia planują obłożyć taryfami pozostałe towary importowane z Europy. Od kwietnia wróci program Czyste Powietrze. Chodzi o dofinansowanie termomodernizacji budynków czy wymiany tzw. kopciuchów. W nowej edycji programu mają zniknąć nadużycia. Na przykład teraz będzie można dostać tylko jedno dofinansowanie na jedno mieszkanie czy dom. Tłumaczy szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak. Z takim wyzwaniem mierzyliśmy się w poprzedniej wersji programu, kiedy osoba w trzeciej grupie, czyli osoba uboga energetycznie, często również uboga, składała wnioski na kilkanaście czy kilka budynków. Teraz jeden budynek, jedno dofinansowanie.

Pytanie było takie. Czy na opakowaniach albo reklamach fast foodów powinny być umieszczane ostrzeżenia o złym wpływie na zdrowie? Odpowiedź jest kolejnym pytaniem. To dlaczego nie ma na alkoholu ostrzeżeń? To takie moje sugestywne spojrzenie. Na papierosach jest, na fast foodach ma być, a co z alkoholem, tymi kolorowymi buteleczkami? No myślę, że słusznie pan wnioskuje, ale z tymi ostrzeżeniami o fast foodach, może podkreślę, to tylko na razie taki pomysł, który powstał tu w redakcji. Zapraszamy do Trójki. A zostajemy w tematach prozdrowotnych. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski zapowiedział kontrolę kart szczepień dla dzieci. Te mają się rozpocząć 1 kwietnia, ale chcemy przypomnieć państwu, że w starszym wieku odporność immunologiczna się obniża. Także starsze osoby powinny ją wzmocnić, czyli doszczepić się. Niestety nie wszyscy o tym wiedzą lub pamiętają. O szczegółach Jacek Frędzel. Szczepienia są jednym z najważniejszych osiągnięć medycznych. Zapobiegają wielu chorobom zakaźnym oraz powikłaniom w innych chorobach, podkreślają lekarze. Choroby zakaźne mogą doprowadzać do zgonów, dlatego też szczepienia stanowią wspaniałą ochronę przed tymi najgroźniejszymi skutkami zachorowań. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Wraz ze zmieniającą się sytuacją demograficzną, czyli zwiększaniem się liczby osób starszych w populacji, okazało się, że część szczepień, które przyjęliśmy w dzieciństwie czy we wczesnej młodości, nie dają odporności na całe życie. Następuje spadek przeciwciał ochronnych zapewniających tę odporność. Czy pani szczepi swoje maluchy? Szczepię. A wie pani o tym, że dorośli powinni się doszczepiać? Wiem. Powinni się doszczepiać, żeby odporność utrzymać. Ale ja się nie doszczepiłam. No i? Może się doszczepię. Też słyszałam, że jak się gdzieś wyjeżdża, to warto. A w Polsce nie wiem, czy warto. Ale odporność spada z wiekiem. No tak, to prawda. Może rozważę. Problem szczepień wśród osób dorosłych wymaga intensywnych działań, zarówno edukacyjnych, jak i rozwiązań systemowych. Dr Michał Sutkowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zapominamy o tym, że po 18 roku życia też powinniśmy się szczepić. To na choroby sezonowe typu grypa, czy choroby infekcyjne typu pneumokoki, ale także na te, które często i od dawna są już w kalendarzu szczepień, czyli szczepienia przeciwko WZW A i B, jeśli nie mieliśmy. Odrę, świnkę, różyczkę, jeżeli tej odry nie mieliśmy. Błonicy, o której dzisiaj dużo mówimy, to jest oczywiste. Raz na 10 lat w szczepieniu DTPR, czyli razem z tężcem, nie razem z krztuścem. Szczepię się. Kiedy pan ostatnio się doszczepiał? Miesiąc temu. Błonica, tężec, żółtaczka. Jestem w służbie mundurowej, także muszę. Nie szczepię się. Nie mam takiej potrzeby, bo jestem zdrowy. Mój mąż jest lekarzem i jak mówi, że szczepić, to szczepić. Wyniki badań na to wskazują, dlatego zalecono, by osoby dorosłe również poddawały się szczepieniom co 10 lat w odniesieniu do szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, ale oprócz tego należy pamiętać o tym, że są szczepionki, które powinny być podawane co sezon, a więc szczepionka przeciw grypie, przeciw COVID-19. Oczywiście szczepienia HPV, szczepienia przeciwko meningokokom u dorosłych, ale także przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. To jest to szczepienie raz na około 3 lata. Jeśli chodzi o szczepienie przeciwko błonicy, to raz na 10 lat. Przeciwko WZW pełny cykl szczepień pozwala nam mieć odporność na całe życie. Właśnie się zaszczepiłam niedawno przeciw pneumokokom. Absolutnie uważam, że szczepionki są potrzebne i to, co słyszę teraz od niektórych osób, mnie przeraża. Ten zakres jest duży, natomiast świadomość niska. Więc będziemy o tę świadomość walczyć. Szczegółowe informacje o tym, kiedy powinny się doszczepiać osoby dorosłe, czyli pełny kalendarz szczepień po 19 roku życia, można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl lub uzyskać pod numerem telefonicznej informacji pacjenta 800 190 590. Yeah. A niektórzy z Państwa misję ratowania Marzanny potraktowali poważnie. Otóż ja się za chwilę chyba ubiorę, pójdę do pobliskiego sklepu, w którym pracuje bardzo sympatyczna pani i nosi na co dzień identyfikator z takim swoim imieniem Marzanna. Niech go dzisiaj schowa, bo w pobliżu jest przedszkole i często grasuje taka grupka dobrze zorganizowanych z odblaskami małolatów, żeby tej pani Marzanny nie zaciągnęły nad rzeczkę. No świata całego nie ocalę, ale chociaż jedną niewinną duszę. Chociaż jedną należy ratować. Rzeczywiście, panie Robercie, proszę działać bezwzględnie. W studiu natomiast Renata Grochal, uśmiechnięta. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo powiedziała, że wspomina bardzo dobrze topienie Marzanny z dzieciństwa. Teraz ci głupio. Oczywiście, tak. Wspominam, właśnie w przedszkolu też chodziłam topić Marzannę. Bardzo to było miłe. Później były wagary, oczywiście, to już w szkole. Tego nie było, tego nie tak było. Drodzy Państwo, Renata oczywiście zaprasza na rozmowę polityczną bez uników. Kto gościem w pierwszym dniu wiosny? Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony i będziemy rozmawiać o tym, jak się obronić przed ewentualnym atakiem Rosji, czy Europa się dozbroi i będzie w stanie się obronić, ale też jak się obronić przed brutalizacją życia publicznego. Mieliśmy ostatnio ataki na prokurator Ewę Wrzosek, jeden z europosłów Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Ozdoba, nawet powiedział, że pchnie ją podczas konferencji prasowej. Protestów przed prokuraturą po przesłuchaniu Barbary Skrzypek, współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego, i to jest jednak wydarzenie bez precedensu, nawoływanie do agresji. Może pani posłanka ma jakąś receptę? To wszystko o 8.13. Zapraszam. A ja bardzo dziękuję, szanowna pani dziennikarko. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? A jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Na plakatach małą ściągą nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia, co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny, czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, a to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo puczać ma. Bluszcz w Trójce. Za 10 minut 8, piątek, więc usłyszą teraz Państwo Darka Pieroga i doktora Andrzeja Kruszewicza. Wśród zwierząt. Czy ptaki toczą walki powietrzne, albo czy chociaż odbywają się awantury w przestworzach? Oczywiście tak, no ptaki to są dzieci przestrzeni, przestworzy i powietrza i wykorzystują to. Poza tym w powietrzu są szybsze, sprawniejsze i bardziej zwrotne niż na lądzie, więc z całą pewnością te walki są. No i Czasem tylko można się pomylić i coś, co nam będzie wyglądało na walkę, tak naprawdę walką wcale nie jest. Takie masowe przeloty jeżyków z wrzaskiem, to jest po prostu integracja. Przeloty gołębi w takim dużym stadzie, no to też jest rodzaj integracji. One w stadzie czują się pewnie, a krzywdy sobie nie robią, bo zawsze zachowują odpowiedni dystans, tak jak szpaki w stadzie. Ale na przykład teraz wiosną można zobaczyć błotniaki. Jak się pójdzie gdzieś na rozlewiska łąk, jakieś stawy zarośnięte, jeziora, możemy zobaczyć błotniaki. Będą to z reguły błotniaki stawowe, bo są największe i one wykonują pewne ewolucje w powietrzu, które wyglądają na walkę, ale walką nie są. Polega to na tym, że samica, która siedzi na gnieździe, na dźwięk samca, na głos samca, który leci ze zdobyczą, zrywa się z tego gniazda i leci ku niemu. I wygląda to tak, że ona leci dość agresywnie, ona leci szybko, a on tak naprawdę się nie śpieszy. I w pewnym momencie ona wykonuje obrót do góry nogami, czyli szponami. Wygląda to groźnie. Ale tu tylko chodzi o to, żeby on wypuścił ze swoich szpon gryzonia, którego złowił i żeby ona go chwyciła i ona robi taką woltę i leci go gdzieś tam spałaszować sobie w bezpiecznym miejscu. Czasem bywa i tak, że ptak, który ma rzeczywiście szpony jako narzędzie do zabijania ofiar, też tak się broni. My tu mamy na terenie zoo regularnie w czasie wędrówek ptaków różne, ale głównie muszołowy. Udaje im się tutaj dostać na teren ogrodu, no ale tu jest banda wron, tu jest tam ze 30 par co najmniej. No i one zaczynają go prześladować. I on też robi tak, jak ta samica błotniaka. W momencie, kiedy jest atak na grzbiet, bo wtedy jest ta wrona bezpieczna, no to muszołów robi właśnie taką przewrotkę, szpony do góry, ostrzeżenie. Więc tak, tutaj oczywiście takie powietrzne walki się dzieją. Sępy. Dwa sępy, które ostatnio wpadły do Polski, sępy płowe, były strącone na ziemię przez buciany. Więc był atakowany, duży ptak, groźny i po prostu atakowały, spowodowały strącenie na ziemię. Nawet tu razy był jakiś u takich sępów, więc trzeba to było ratować. Ogólnie rzecz biorąc, walki powietrzne są częste, nagminne. W powietrzu dzieje się walka o terytorium, ale obserwując te zdarzenia, warto się na pewno zastanowić, czy to na pewno jest walka, a nie jest to zachowanie godowe. Podobnie jest z przekazywaniem zdobyczy przez kobuzy albo przez sokoły wędrowne. One też na zasadzie gonitwy, to jest krzyk gonitwa i ucieka samiec czy samica ze zdobyczą. Młody goni, bo musi się nauczyć polować i w pewnym momencie ten dorosły wypuszcza ten zdobycz. I tamten też taką przewrotkę robi, chwyta, ale nie jest to walka, to jest lekcja. Wśród zwierząt. Hi.